Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład 4K Ultra HD, Samsung 55 cali, Smart, za który ty zapłacisz 2564 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeźworskiej w Radio Środa. 13 grudnia minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty i areszt dla matki trójki dzieci, które zginęły w tragicznym pożarze w Piechowicach. Ruszył proces byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Papież Franciszek mówi, że niedziela dla chrześcijanina powinna być dniem wolnym od pracy. Są zarzuty dla matki trójki dzieci, które 10 dni temu zginęły w tragicznym pożarze mieszkania w Piechowicach na Dolnym Śląsku. Kobieta została tymczasowo aresztowana. Usłyszała dwa zarzuty, mówi rzecznik jeleniogórskiej prokuratury Tomasz Czułowski. Jedno z tych przestępstw dotyczy nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia w postaci pożaru, zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, a następstwem którego była śmierć trojga dzieci w wieku 8, 6 i 4 lat. Drugi zarzut dotyczy narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo poprzez brak odpowiedniej opieki. Matki nie było w domu. Wielokrotnie pozostawiała dzieci w domu same bez opieki osób dorosłych lub też w obecności często pozostającego pod wpływem alkoholu ich dziadka. Wielokrotnie również miała pozostawiać je bez opieki na podwórku w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni albo także w ubraniu nieadekwatnym do pory roku i panującej pogody. A kobieta nie przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Grozi jej od pół roku do 8 lat więzienia. Pożar w mieszkaniu wybuchł w nocy z 2 na 3 grudnia. Z budynku ewakuowano w sumie 14 mieszkańców. Przyczyną tragedii mogło być zaprószenie ognia od świeczki, bo w mieszkaniu od kilku dni nie było prądu. Senatorowie pracują nad prezydencką ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Do projektu odniósł się podczas debaty Rzecznik Praw Obywatelskich. Obradom przygląda się Michał Fedusio. Powiedz, jak będą przebiegały dalsze prace. No, Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada w tej chwili na pytania senatorów, jeśli chodzi o swoje stanowisko do ustawy o KRS. Potem planowana jest debata senatorów we własnym gremium i ewentualne zgłaszanie poprawek. Tych się raczej nie należy jednak spodziewać. Zapowiedział to senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Poprawki, które zostały do niego wprowadzone na etapie sejmowym, były uzgadniane z wnioskodawcą i w tej chwili nie ma żadnych podstaw, żeby cokolwiek zmieniać w tych projektach, więc należy się spodziewać, że te ustawy wyjdą bez poprawek, a tym samym automatycznie trafią już prosto na biurko pana prezydenta. Z kolei szef klubu senackiego PO Bogdan Klich zwraca uwagę na sprzeczne z konstytucją zapisy w ustawie o KRS. Chodzi między innymi o kadencyjność członków Rady. Konstytucja jasno mówi o tym, że kadencja członków KRS-u trwa 4 lata. Podobnie jak nie należy mieć wątpliwości, że skoro Sejm wybiera 4 swoich przedstawicieli do KRS-u, to 15 sędziów wybieranych do KRS-u powinno być wybieranych przez sędziów. Prace nad ustawą przedłużają się, a przynajmniej wiadomo, że to jest pierwszy punkt porządku obrad. Niewykluczone, że one będą przedłużone do soboty w związku z tymi pracami. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie rozpoczął się proces byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Krzysztof S. jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowanie korzyści majątkowych i pranie brudnych pieniędzy. W sądzie jest Dariusz Kapała. Proces toczy się z wyłączeniem jawności. Decyzję w tej sprawie rzeszowski sąd podjął na wniosek prokuratury krajowej, motywując to dobrem toczącego się jeszcze śledztwa. Jak powiedział przed rozprawą obrońca oskarżonego, mecenas Jan Widacki, Krzysztof S. nie przyznaje się do winy i będzie składać wyjaśnienia. Były prezes krakowskiego sądu apelacyjnego został dowieziony na salę rozpraw z aresztu. Sprawa Krzysztofa S. została wyłączona ze śledztwa dotyczącego podejrzenia korupcji w krakowskim sądzie, które prowadzi prokuratura regionalna w Rzeszowie. Zarzuty w tej sprawie postawiono w sumie 26 osobom. Z ustaleń prokuratury wynika, że sąd apelacyjny w Krakowie zawierał z zewnętrznymi firmami umowy o świadczenie usług. Ich wykonanie zlecano pracownikom tego sądu. Straty spowodowane tą działalnością oszacowano na ponad 21 milionów złotych. Z Sądu Okręgowego w Rzeszowie Dariusz Kapała, Polskie Radio Rzeszów. Papież apeluje, by ożywić sens świętowania niedzieli. Według Franciszka powinien być to dzień bez pracy. Jak mówił w czasie audiencji generalnej, należy żyć jak dzieci Boże, a nie jak niewolnicy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk.

Tańczymy spokojnie, bawmy się, zabawa dla nas jedna jest. Słuchajmy w wodzie reja słów, co na niejednym balu był, że trzeba się przesunąć znów o parę osób w tył. Nie patrzmy, że serpentyn swój krępuje nieraz ruchy nóg, że barwny taneczyników rój czasami z prostych zbacza dróg. Niech bratyni szampan w szklankach lśni, a my się bawmy, bawmy, bo do prawdy kto jak to, lecz my na długo mamy w co. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Punktualnie 13.30. Powtórkę z rozrywki przygotowała dzisiaj Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Dzień dobry. Yes, I dream like you. Merry Christmas, Merry Christmas. May your every New Year dream to będą pierwsze święta bez niego. George Michael na początek muzycznej poczty UKF-u. ukf@polskieradio.pl. To był list od pani Beaty z Wrocławia. Jeśli nie teraz, to kiedy? George Michael i piosenka z grudniem w tytule. ukf@polskieradio.pl. Ja czekam na listy. Dariusz Pieruk czeka na państwa telefony. 22 i 7 trójek. Chciałbym poprosić o Jolka, Jolka, pamiętasz? Bo ja taką Jolkę pamiętam, jedną z Torunia, a drugą taką mam na bieżąco. Jeżeli by się to dało i wszystkie Jolki bym pozdrowił. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle. Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu same, no nie. Szepcząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc, silnik rzęsił ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste wtedy. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziałaś, że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. Dzień nie wygasa. Felicjan Andrzejczak, budka suflera w muzycznej poczcie UKF-u. Zostajemy w latach 80. Jak na razie list od pani Dominiki z Wrocławia jest taki. Czy mogłabym zamówić piosenkę Queen Las Palabras de Amor? Chciałabym zadedykować ją mojemu przyjacielowi, który obecnie bardzo mnie wspiera, a ja nie zawsze potrafię okazać mu wdzięczność. Dziękuję. Proszę. Promises I want to hear. Las palabras de amor. Let me hear the words of love. Expresito mi amor. Love me slow. Las Palabras, Las Palabras, jeszcze raz, Las Palabras de Amor. Queen, czyli słowa miłości. No tak sobie wymyślili, że pośpiewają nie tylko po angielsku w latach 80. na jednej z płyt Freddy i załoga. Za kwadrans 14. Kolejny list jest niepodpisany, bo takie też się zdarzają. ukf@polskieradio.pl jest krótki i taki. Poproszę pięknie o utwór, po którym na ciele i duchu zrobi się znacznie cieplej. Skoro możemy wybrać, to wybieramy ten. Leszek Możdżer, Holland Barok z płyty Earth Particles, Hansa Surf Hotel. Już za 10,5 minuty 14, telefon 22,7, trójek wciąż dzwoni. W dniu święta światła poproszę o piosenkę You Are So Beautiful Joe Cockera dla Łucji z okazji jej imienin, która niezmiennie od 30 lat rozświetla moje życie swoim pięknym uśmiechem. Thank you. are so beautiful. To me, can't you see? Tak państwo wybierają piosenki do muzycznej poczty UKF-u. Będziemy się już żegnać. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek. A pożegnamy się jeszcze jedną zamówioną pocztą elektroniczną. Dzień dobry, napisał pan Kuba z Torunia. Jeszcze nigdy nie udało mi się zamówić piosenki w muzycznej poczcie u pana redaktora Rządy. Może uda mi się u pana. Poproszę o dowolną piosenkę Boza z Keksa. Love Letters, na do usłyszenia. Love letters straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can have all the love you write, I memorize and I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your heart.